wprost łona mojej mamy. Straszny ból, brak powietrza. Chociaż było mnie tak mało i choć wiem, to dziś dopiero pierwszy raz się wszystko stało. Nie pamiętam niczego poza zmysłów tysiącem. Złotkiem mleko z piersi, a nad bóstkiem słońce. I choć wtedy nie wiedziałem, że tyle ma się zdarzyć, to dziś wiem na pewno jedno, kiedyś byłem bez skazy. I choć wtedy nie wiedziałem, że tyle ma się zdarzyć, to dziś wiem na pewno jedno, kiedyś byłem bez skazy. Nie pamiętam skąd jestem, choć dziś niby jestem wszędzie. Choć pewien, że dziś jestem, nie wiem co będzie. Nie wiem co będzie, gdy mnie nie będzie. Gdy mnie nie będzie. Ja nie pamiętam skąd jestem, choć dziś niby jestem wszędzie. Choć pewien, że dziś jestem, nie wiem co będzie. Nie wiem co będzie, a gdy mnie nie będzie. Gdy mnie nie będzie. Nauczyłem się mówić, dowiedziałem się, że myślę. To co było nieskończone, okazało się dość szybko. Wyszedłem z wózka, stanąłem na dwóch nogach. Choć mogłem iść gdzie chciałem, skończyła się swoboda. Wszystko samo się nazwało i choć nazwą tak cieszyło, zrozumiałem bardzo szybko, że od tego się skończyło. Jak zacząłem tak mówię, wdychaniem słów zakłóca. Dnia na dzień nie pierwszy. Pierwszy oddech w płucach, jak zacząłem tak mówię, wdychaniem słów zakłóca. Dnia na dzień nie pierwszy. Ten pierwszy oddech w płucach. Nie pamiętam skąd jestem, choć dziś niby jestem wszędzie. Choć pewien, że dziś jestem, nie wiem co będzie. Nie wiem co będzie, gdy mnie nie będzie. Gdy mnie nie będzie. Ja nie pamiętam skąd jestem, choć dziś niby jestem wszędzie. Choć pewien, że dziś jestem, nie wiem co będzie. Nie wiem co będzie, gdy mnie nie będzie. Gdy mnie nie będzie. Głowa się zapełnia, myśli na tło wciąży. Coraz bardziej się spieszę, coraz bardziej chcę zdążyć. Coraz szybciej szukam świata. Coraz bardziej się oddalam od tych pierwszych dni bez nazwy, kiedy świat nie odnalazł. Zapominam patrzeć w górę, żeby zajrzeć w to słońce, co mi w wózku grzało buzię. Wielkie, złote i gorące. Zatęsknię za nim, gdy od zawsze obiecany przyjdzie czas, żeby zniknąć wprost łona mojej mamy. Zatęsknię za nim, gdy od zawsze obiecany przyjdzie czas, żeby zniknąć wprost łona mojej mamy. Nie pamiętam skąd jestem, choć dziś niby jestem wszędzie. Choć pewien, że dziś jestem, nie wiem co będzie. Nie wiem co będzie, gdy mnie nie będzie. Gdy mnie nie będzie. Ja nie pamiętam skąd jestem, choć dziś niby jestem wszędzie. Choć pewien, że dziś jestem, nie wiem co będzie. Nie wiem co będzie, gdy mnie nie będzie. Gdy mnie nie będzie. Gdy mnie nie będzie.